येशु नाम येशुना की जय येशु नाम येशुना येशु नाम येशुना की जय सिंग अलोंग विद मी येशु नाम येशुना येशु नाम येशुना की जय येशु नाम येशुना येशु नाम येशुना की जय येशु नाम येशुना जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है मेरा यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय येशु नाम येशु नाम येशु नाम येशु नाम येशु नाम येशु नाम येशु नाम येशु नाम येशु नाम येशु नाम येशु नाम येशु नाम येशु नाम येशु नाम जिस नाम में है बंदगी वो नाम है मेरा येशु मसीह जिस नाम में है बंदगी येशु मसीह येशु नाम येशु नाम येशु नाम येशु नाम येशु नाम येशु नाम की जय Yeshua, Yeshua, Yeshua.